Nic straconego. Wyprzedaż jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 22 lutego, minęła 8. Justyna Mączka, Filip Jarek i serwis Trójki. Nowelizacja ustawy przyjęta, ale jak zapewniają politycy PiS-u, nie zmienia to zapowiedzi o utrzymaniu cen energii na poziomie z ubiegłego roku. Pomnik księdza Henryka Jankowskiego dziś może wrócić na swoje miejsce przy kościele Świętej Brygidy w Gdańsku. Amerykański ekspert, który jako jeden z nielicznych przewidział Oscarową nominację dla Pawła Pawlikowskiego, nie ma złudzeń. Zimna wojna raczej nie dostanie statuetki. Sejm znowelizował ustawę o cenach prądu. Główna zmiana dotyczy tego, że opłaty dystrybucyjne i za przesył energii nie będą ustalane ustawą, ale przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wątpliwości do poprzedniego rozwiązania miała Komisja Europejska. Zgodnie z ustawą rachunki za energię w tym roku nie mogą być wyższe niż w poprzednim. Takie są zapisy także w nowelizacji, zapewnia poseł PiS-u Maciej Małecki. Stawka za opłatę przejściową została zredukowana przez nas o 95%. Stawka akcyzy za 1 MWh została opuszczona do najniższego możliwego w Unii Europejskiej poziomu. To jest u nas 5 zł 20. Dzięki ustawie, którą przyjęliśmy szybko, pod koniec ubiegłego roku, Polacy nie będą musieli płacić więcej za prąd, tak jak dzieje się to w wielu krajach Unii. Większość opozycji wstrzymała się od głosu w sprawie tej ustawy. Politycy PO i PSL utwierdzili, że wbrew zapowiedziom rządu ceny energii rosną. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej przytoczył przykład samorządu łódzkiego, który przedstawił przedwczoraj rachunki za energię wyższe o 60%. Pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku może już dziś wrócić na swoje miejsce. Zapowiada to przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Krzysztof Dośla. Przypomnijmy, w nocy ze środy na czwartek trzech mężczyzn przewróciło pomnik księdza Jankowskiego stojący niedaleko kościoła Świętej Brygidy. Ułożyli na nim ministrancką komrze i dziecięcą bieliznę. Sami zgłosili się na policję. Dziś mają zostać przesłuchani. Krzysztof Dośle uważa, że na ponowne postawienie przewróconego pomnika nie jest konieczne zezwolenie ratusza. Firma, która ten pomnik, no nasze zlecenie będzie zabierała do warsztatu, będzie naprawiała po prostu mocowania. To nie jest to jakaś wielka naprawa. Nic się takiego nie wydarzyło, co by nie zezwalało na postawienie cokołu. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak mówi, że jednak są procedury. Jeżeli cokół był budowany na pozwolenie na budowę, a został uszkodzony, w naszym przekonaniu powinien być zgłoszony remont z tego cokołu. Apelujemy, żeby po prostu nie działać w sposób pochopny. W ostatnim czasie o zmarłym ponad 8 lat temu prałacie było głośno za sprawą grudniowego reportażu w dużym formacie magazynie Gazety Wyborczej. Przedstawiono tam świadectwo osoby, która miała jako dziecko paść ofiarą molestowania seksualnego przez księdza Jankowskiego. Po opublikowaniu reportażu ujawniło się więcej osób twierdzących, że były napastowane przez księdza. Być może w tym roku zapadnie decyzja w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie. Tak można wnioskować ze słów prezydent tego kraju. Od lat strona polska zabiega m.in. o to, żeby Polacy na Litwie mogli zapisywać swoje nazwiska po polsku, ale też by po polsku zapisane były niektóre nazwy ulic. Prezydent Dalia Grybauskaitė poinformowała w Warszawie, że trwają prace nad projektami ustaw w tej sprawie. Myślę, że ta sytuacja, że nasze relacje w obronie, w ekonomii, w energetyce jest lepiej i opinia polityków i opinia ludzi jest lepsza, czym było 2-3 roki temu i myślę, że decyzja będzie. Nadzieję na zmiany korzystne dla Polski, dla Polonii na Litwie ma prezydent Andrzej Duda. Ja wierzę w to, że ta współpraca umacniająca się cały czas, co chyba jest wyraźnie widoczne, że ona zaowocuje także poszerzeniem możliwości funkcjonowania mniejszości polskiej. Na Litwie mieszka ponad 160 tysięcy Polaków, to jest niecałe 6% ludności Litwy. Ceniony amerykański ekspert filmowy magazynu The Hollywood Reporter Scott Feinberg nie ma najlepszych wieści dla fanów polskiego kina. Jego zdaniem Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego przegra walkę o Oscary z Romą Alfonso Cuarona. W Hollywood jest Marek Wałkuski. Scott Feinberg podkreśla, że nigdy w historii nie zdarzyło się, by polskiemu filmowi przyznano aż 3 nominacje do Oscarów. Jego zdaniem Roma jest jednak popularniejszym filmem. Jednym z powodów jest bardzo dobra promocja ze strony Netflixa. Jednak to również znakomity film, który dostał wiele nagród na ważnych festiwalach. Myślę, że Roma zmniejsza szanse zimnej wojny we wszystkich kategoriach. Scott Feinberg uważa, że sama nominacja za reżyserię jest dużym sukcesem Pawła Pawlikowskiego. Zdobycie przez niego Oscara za reżyserię będzie trudne, praktycznie niemożliwe. Myślę, że wygra jego dobry przyjaciel Alfonso Cuarón. Scott Feinberg od lat jest autorem oscarowych prognoz magazynu The Hollywood Reporter. 5 lat temu trafnie prognozował zwycięstwo Idy, a w tym roku jako jeden z nielicznych przewidział nominację za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy. Serwis Trójki, 8:30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Krzysztof Łaniewski nie w Hollywood, tylko naprzeciwko mnie. Ponownie witam. Dzień dobry. To zaczynamy. Nawet zagorzeli kibice futbolu mogą czuć przesyt we wtorek i środę Liga Mistrzów. Wczoraj grali to na 16 stadionach w Lidze Europy, na przykład na Emirates w Londynie, gdzie Arsenal 3-0 wygrał z Batę Borysów i zmazał plamę z meczu na Białorusi, gdzie uległ miejscowym 0-1. Napoli wstydzić się po pierwszym meczu ze FC Zurych nie musiało. Wygrało w Szwajcarii 3-1 i w rewanżu dopełniło formalności, zwyciężając 2-0. Piotr Zieliński zaczął spotkanie w pierwszym składzie i został zmieniony. Arkadiusz Milik podniósł się z ławki rezerwowych w końcówce i zmarnował naprawdę dobrą okazję na gola. Dalej grają też m.in. Chelsea, Inter, Eintracht, Valencia, Villarreal, Dynamo Kijów i Benfica. Nasi koszykarze tymczasem dziś grają na wyjeździe z Chorwacją. Jeżeli udałoby się im wygrać, przypieczętowaliby awans na Mistrzostwa Świata. O zwycięstwo jednak nie będzie łatwo, mówi Aaron Cel. Szczególnie, że to jest skład z wieloma młodymi zawodnikami, więc będą też chcieli się pokazać. Grają u siebie, to jest nigdy łatwy teren do grania, więc wszyscy będą chcieli się pokazać. No i nie chcą też przegrać przed swoimi kibicami, tak jak każda drużyna, więc będzie ciężko, na pewno będzie ciężko, no ale nikt nie powiedział, że się kwalifikuje na Mistrzostwa Świata w łatwy sposób, więc trzeba będzie grać najlepiej, jak umiemy i mamy nadzieję, że to będzie starczyło. Mecz z Chorwatami o 18:00. Gdyby nasi się potknęli, szanse na poprawkę będą mieli w poniedziałek, wtedy zagrają u siebie z Holandią. W każdym razie mundial na wyciągnięcie ręki. Szybki bolid liczący się w stawce Formuły 1 na razie daleko od Roberta Kubicy. Nasz kierowca testował wczoraj samochód Williamsa, zaliczył 48 okrążeń, z których najszybsze było najwolniejszym spośród innych testujących. Po obiedzie zastąpił go młodzian George Russell. Jemu tor pod Barceloną udało się okrążyć tylko 17 razy, co zwiastuje problemy. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym z kolei, tak jak można było przypuszczać, w konkurencjach biegowych Norwegowie pokazują reszcie miejsce w szyku. W sprincie techniką dowolną wygrali Mike Kasper Senfala i Johannes Klebo. My czekamy na sobotę, wtedy na skoczni dłużej o medale będą walczyć skoczkowie. W niedzielę konkurs drużynowy. Wiadomo, że nasi ludzie są faworytami. Wiadomo też, w jakim składzie wystąpią. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. W takim zestawieniu zobaczymy reprezentację Polski. Igi Świątek nie zobaczymy w ćwierćfinale turnieju WTA w Budapeszcie. Nasza młoda tenisistka przegrała w drugiej rundzie 4-6 i 5-7 z broniącą tytułu Belgijką Alison van Uytvanka. Znów o sporcie za godzinę. Otrzymałem od pana Andrzeja informację, że jego pszczoły zaczęły już pyłek nosić. Czyli coś chyba wiedzą, mają jakieś informacje. W całym kraju dziś u nas też przez okno widzę słońce, dużo słońca, tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych więcej chmur i możliwe opady śniegu, niewielkie. Będzie chłodniej, czyli temperatura Suwałki minus 3, Białystok, Warszawa i Łódź minus 2, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie minus 1, Kielce 0, Zakopane plus 1, Katowice i Koszalin plus 2, a w Opolu, Krakowie i Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład LED TV LG 32 cale HD Ready za 499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko 7 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje!

Polaków w czasie II wojny światowej powiedział, użył w Muzeum Polin premier Netanyahu. Użył albo nie użył, ponieważ utrzymuje, że to nie było tak, jak opisały to media, więc ta wypowiedź jest troszkę inna niż Izraela Katza, bo wszyscy mogli usłyszeć. To, co, mówił dziennikarzom izraelskim na pokładzie samolotu, to było potwierdzenie tego, co powiedział w Muzeum Polin. Natomiast dalej poszedł w swojej wypowiedzi, pełniąc obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela. I zdjął oczywiście z uwagę z wypowiedzi premiera Netanyahu, ale to są bardzo twarde, niesprawiedliwe, nieuczciwe, nieprawdziwe słowa, które atakują polską historię. No to zgadzamy one się z tym, co teraz. One są podobne do tego, jak pani redaktor pana pewno pamięta, do tych słów, które w 92 roku użył premier Shamir, premier Zresztą Izraela. Zresztą on się powołał na te słowa w tej wypowiedzi. Za które przepraszał rząd izraelski, przepraszał premier Shamir, mówiąc, że zostały wyrwane z kontekstu. Tu nikt nie chce nas przepraszać i to jest funkcją pozycji Polski, w dzisiaj polskiej dyplomacji, polskiego rządu i pozycji Polski, do której doprowadziło po 3 latach rządzenia rząd PiS. Dobrze, ale co powinien teraz zrobić rząd? Domagać się cały czas tych przeprosin? Twardo domagać się przeprosin od rządu izraelskiego i premiera Netanyahu. A jeśli przeprosin nie będzie? No to wtedy trzeba, jest dyplomatyczna szkoła zachowań, którą trzeba tutaj podjąć. Czyli co, obniżenie rangi stosunku dyplomatycznego? Nie można tego tak zostawić, bo jeżeli na pochyłe drzewo każda koza skacze i tak będzie, że jeżeli my nie będziemy reagować, jeżeli polska dyplomacja, polski rząd nie będzie reagował na takie oskarżenia, to one się będą pojawiać w innych miejscach. Ja przypomnę, że naszych rządów, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponad 900 razy interweniowało w kwestii używania słów, które kaleczyły polską historię. Przypomnę, przepraszał także prezydent Barack Obama po interwencji polskiego MSZ-u i polskiego ambasadora. To prawda, interweniowało wielokrotnie, ale to się cały czas powtarza. Dlaczego to się cały czas powtarza? Ale to może obok interwencji powinny być jeszcze jakieś inne działania. Ten proces wygasał te oskarżenia, które się w przestrzeni publicznej pojawiały. Sprawa została przywrócona przez, mówię po raz drugi, użyłem tego określenia, bezmyślne wprowadzenie nowelizacji ustawy o IPN-ie, która tak naprawdę spowodowała powrót, to było rok temu, no tak, która spowodowała znowu debatę o historii. Ale później była wspólna deklaracja Netanyahu i Morawieckiego. No, tylko Polska jest, ale to nie jest kwestia deklaracji, tylko kwestia języka praktyki. Jeżeli najlepsze deklaracje nie są egzekwowane, jeżeli obietnice nie są realizowane, to znaczy, że po prostu nie szanuje się partnera. I w tym wypadku tu mamy klasyczny taki przykład. No, jeżeli my piszemy ustawę, bezmyślną ustawę, mówiła o tym Platforma Obywatelska, prosiliśmy o zatrzymanie, zablokowanie tego na poziomie Senatu. Ale myślę, zostało to przegłosowane. Skutki tej ustawy już będą powsze czasy? Skutki polskiej upadku, polskiej reputacji, polskiej pozycji w Europie i w świecie, polskiej braku polskiej polityki zagranicznej. Za to płacimy, pani redaktor. Podczas kiedy przygotował polski rząd tę ustawę, to upadła polska reputacja? Efekt wprowadzenia tej ustawy, absurdalnych zapisów, przypomnę, prowadzonych przez ministra Jakiego, kwestia nie tylko relacji z Izraelem, a także z Ukrainą, z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko przecież to była dyplomatyczna ruina. To było coś niesłychanego w nowoczesnym świecie, że można sobie w taki sposób po prostu szkodzić. I jeżeli doprowadzamy na własne życzenie, polski rząd doprowadza do upadku polskiego wizerunku i pozycji. Ja rozumiem, że pan koreluje z Prawem i Sprawiedliwością, ale jest też pan szefem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, więc już na zakończenie tego wątku pytam. Co należy zrobić, żeby z tego wyjść? Żądać, bo to jest chyba w interesie Polski, a nie w interesie PiS-u, żeby żądać z tego wyjść. Przeprosin od rządu izraelskiego, od ministra spraw zagranicznych Izraeli, od premiera rządu izraelskiego. Nie zostawić tej sprawy bez reakcji. Panie przewodniczący, można odnieść wrażenie, że pół politycznej Polski od co najmniej 2 dni mówi o tym, co powiedział w wywiadzie telewizyjnym były premier Donald Tusk. Pan nie odniósł wrażenia, że przewodniczący Rady Europejskiej i jego koń jest już podkuty? ponieważ pan powiedział, że to nie będzie tak, że on przyjedzie na tym białym koniu, ale nie wygląda z tego wywiadu, że jednak tak będzie? Królestwo za konia. Nie mam takiego wrażenia. Patrzę na to inaczej. Przez pryzmat pierwszych tych wyborów, najbliższych wyborów europejskich. One będą 26 maja i to jest moja i nasza aktywność tutaj. Zresztą bardzo wyraźnie powiedział Tusk, że wspiera integrację, to co robimy, czyli proces integrujący opozycję. Potem się zacznie kampania parlamentarna, a później prezydencka i to jest kwestia aktywności nas wszystkich. Ja uważam, że nie podkuwanie konia, tylko tempo i wynik kampanii wyborczej będzie decydujący co do przyszłości w 2019 roku. W komentarzach powtarza się taka sugestia, że pan obawia się powrotu byłego premiera, ponieważ nie ma miejsca dla dwóch samców alfa, a nie wiadomo, czy pan jest tym samcem alfa, ale na pewno chce nim pan być. Ja chcę wygrać wybory z PiS-em i dlatego jestem dzisiaj w polityce, dlatego integruję opozycję, buduję koalicję europejską. Tak, ale ja pytam właśnie teraz o... A ja mówię o tym, o czym chcę powiedzieć, bo to uważam jest ważne. A ja też powtarzam to, o co chcę zapytać. Tak. I dlatego powtarzam jeszcze raz. I dlatego chcę pytam wygrać, o Donalda Tuska. Chcę wygrać wybory Czy Donald Tusk europejskie. Pomoże? W wyborach europejskich, wspierając nas w taki sposób, o jakim, jak słyszeliśmy, czyli wspierając proces integracji opozycji, kandydatów, listy opozycyjnej, na pewno tak. Jest pytanie, co będzie między czwartym... A jak ma wspierać, nie wiem, w wywiadach, w jakichś oświadczeniach na Twitterze? No to jest, on wie, na co jest szefem Rady Europejskiej, wie, na co może sobie pozwolić, jaka jest pragmatyka funkcjonowania w Brukseli, jest odpowiedzialny za ważne rzeczy, które dzisiaj dzieją się w Unii Europejskiej i poza nią. Więc ja liczę na wsparcie, liczę na proces integrujący opozycję, który będzie postępował. Jeżeli uda nam się, jeżeli będzie w tym użyteczny przewodniczący Tusk, to tylko dobrze, bo chciałbym, żeby ta... Ale panowie rozmawiają. Ta koalicja, już zaraz powiem, tylko ta koalicja, którą zbudowaliśmy teraz na wybory europejskie, czy budujemy teraz, żeby ona była jeszcze silniejsza, mocniejsza, szersza na wybory parlamentarne. Czy panowie rozmawiają? Rozmawialiśmy, tak. Widzieliśmy się w Kijowie, byliśmy razem na sesji najwyższej Rady w związku z pięcioleciem Majdanu. Panowie rozmawiają przy okazji, a nie tak, żeby się spotykać, rozmawiać, a co tu zrobić, jak wygrać wybory, jak opozycja zjednoczona powinna je wygrać. Nie ma takich rozmów? To nie jest zadanie przewodniczącego Rady Europejskiej, organizację czy wsparcie dla opozycji, żeby wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Pan mówił, że jednak jest. Nie, mówię, że liczę na to, że będzie w tym procesie integracyjnym czy integrującym pomagał i gorąco w to wierzę. Natomiast dzisiaj integracja opozycji, współpraca partii opozycyjnych jest rolą szefów tych partii, tych, którzy tworzą politykę tutaj, tu i teraz. No dobrze, spotykają, to jest bardziej zimna wojna, czy bardziej gwiezdne wojny? Nie ma wojny, nie używam takiego języka nawet w relacjach z przeciwnikami i oponentami politycznymi, natomiast my współpracujemy i sporo rozmawiamy i uważam, że mamy bardzo, bardzo, bardzo ma takie twarde, ale bardzo ostre spojrzenie, bardzo wnikliwe analizuje sytuację w polityce polskiej, ma dużą wiedzę i uważam, że z niej skorzysta w odpowiednim czasie. Skorzysta, to znaczy jak skorzysta? Z wiedzy, to znaczy, no tak jak powiedziałem, zawsze mówię u pani, już mówiłem to kilka razy, 15 grudnia kończy kadencję szefa Rady Europejskiej. Ona nie będzie jej oczywiście przedłużał, bo jest... Ona jest, wtedy się kończy i wtedy wszystkie scenariusze się otwierają. Także ten w 2020 roku. A jaki jest pana stosunek do ruchu 4 czerwca? To będzie jakieś wyraźne wsparcie opozycji przed wyborami parlamentarnymi? Nie ma czegoś takiego jak ruch 4 czerwca. Nie ma? Jak mówi przewodniczący Tusk, tak, nie ma. Ani z dużych, ani z małych liter. Będzie oczywiście... Czy to będzie tylko jednorazowe spotkanie? Na pewno będzie spotkanie, wszyscy będziemy w nim uczestniczyć, bo święto i dzień jest ważny i symboliczna data. Też urodziła się moja córka 4 czerwca, także dla mnie szczególna Proszę, serdecznie proszę pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Od nas też. Dziękuję. Natomiast co będzie później, co będzie dalej? Ja uważam, że tak jak widzę i rozmawiam z samorządowcami, prezydentami, oni bardzo chcą potraktować ten dzień jako święto takiego integrującego się w samorządu po 30 latach od 89 roku i uważam, że to może mieć swoją konsekwencję. To nie tylko samorządowe święto. To może mieć swoje konsekwencje w wyborach do parlamentu, do Sejmu i do Senatu. I bardzo bym chciał, żeby doświadczenie samorządowców zostało wykorzystane przez partię opozycyjną. Tak pan zaprotestował, jak ja powiedziałam, ruch 4 czerwca. No bo nie nawet ma jeśli takiego. On nie jest formalny, no to jednak to będzie jakiś ale skąd, ruch. Ale skąd pani redaktor wie? To jest, zakładam, zapowiedzi. Nie, nikt jeszcze nie zapowiedział powołanie ruchu 4 czerwca. Oprócz. Ale ja nie mówię właśnie, że to będzie ruch formalny, spotkanie i ale pan mówi, że coś z tego wyniknie, no czyli ale to będzie jakiś ruch, no ale to można go nazwać zupełnie nie, to inaczej. Będzie, to będzie spotkanie, pani redaktor. No proszę nie czarować rzeczywistości. Politykę w Polsce dobrze, robią partie polityczne i na razie tak jest. Jeżeli wariant samorządowy, obywatelski, pozarządowy będzie chciał wesprzeć, czyli tę przestrzeń publicznej aktywności jeszcze nasycić, to tylko dobrze, bo ja uważam, że to jest potrzebne. Tylko żebyśmy nie liczyli na to, że 4 czerwca zdarzy się coś, co odmieni całą polityczną sytuację, bo uważam, że 26 maja jest najważniejszy. Wybory europejskie, wybór polskiej delegacji do Europarlamentu. Dzisiaj i właśnie to jest chciałabym plus. Porozmawiać o tym, z jakich elementów teraz składa się koalicja europejska i z jakich elementów może składać się w poniedziałek, w niedzielę. I jaka jest ta koalicja europejska docelowa, że tak powiem? Ma pan jakiś plan? Przypomnę, że to wynika, ta aktywność wynika z listu deklaracji byłych premierów, ministrów spraw zagranicznych. Partie polityczne, które chcą integracji opozycji wspólnej listy w koalicji europejskiej, odpowiadają na to zaproszenie. Pierwsze odpowiedział SLD, później Partia Zieloni. Wczoraj była decyzja zarządu, jednogłośna decyzja zarządu Platformy Obywatelskiej, zarządu krajowego. Dzisiaj Nowoczesna się wypowiada jeszcze w tej sprawie. Jeszcze partia, teraz pan zapomniał. Wypowiada w sprawie, a jutro Polskie Stronnictwo Ludowe, tak. 18 lutego partia teraz potwierdziła swoje zainteresowanie. I będziemy chcieli podpisać taką deklarację, jeżeli będziemy już tym etapie jeszcze na kogoś pan czeka? Ja uważam, że jesteśmy, mówię, rozmawiamy od tygodni w 5 ugrupowań. Uważam, że ta formuła powinna być zawiązana przez 5 partii politycznych i być otwartym na następne partie i środowiska, stowarzyszenia, też ruchy obywatelskie. Czyli gdyby Robert Biedroń zmienił zdanie i powiedział weźcie mnie, weźcie to, to pan nie weźmie. To będzie już decyzja. Uważam, że ona będzie zależała od tych wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym projekcie. Liczę, że w piątkę będziemy akceptować wszystkich tych, których będziemy zapraszać i będziemy dołączać. A listy będą układane też w piątkę? No, w gronie liderów? Czy pan będzie układał listy? Nie, to musi być z akceptacją tych wszystkich, którzy są w tym projekcie. No tak, projekcie. Ale wczoraj zarząd Platformy przyjął zasady i regulamin wyłaniania kandydatów. Tak. Czyli nie tylko z Platformy, ale tak. Wszystkich kandydatów. Nie, przez nie? Struktury Platformy Obywatelskiej. Czyli to chodzi jak o waszych zarządy regionów, tak? I rady regionów mają zgłaszać listy, nazwiska tych, którzy chcą kandydować w tych wyborach, jakby z pakietu Platformy Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że nie ma żadnych żądań. I dzisiaj jesteśmy umówieni, za chwilę będziemy kontynuować nasze rozmowy. Trzeba mieć, trzymać kciuki i konsekwentnie być przekonanym. Kto chce trzymać, niech trzyma, a ja muszę kończyć rozmowę. Dziękuję bardzo, Grzegorz. Ja będę Schetyna. Trzymał za tą koalicję europejską, bo szef warto. Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub przeczytaj na MediaMarkt.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny Media Expert. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... Od soboty w Lidlu. Trzy rodzaje wieprzowiny, scha, szynka lub karkówka, tylko 8,45 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL Bledino 11,99 za kilogram. I biocytryny 50% taniej, 2,99 za opakowanie 500 gramów, bo to tania sobota w Lidlu. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót informacji przedstawi Filip Jarek. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy przyjadą do Lublina, by uczcić rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Przed południem Andrzej Duda i Dalia Grybauskaite złożą wieńce pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. Przed 14 w towarzystwie Petra Poroszenki ma się rozpocząć spotkanie w siedzibie litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Kierowcy w Lublinie muszą liczyć się z utrudnieniami. Partia Razem za kilka dni ujawni listy swoich kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Adrian Zandberg z zarządu ugrupowania powiedział na antenie Polskiego Radia, że na listach znajdą się m.in. związkowcy, ale także tacy działacze jak Piotr Ikonowicz, który przez lata angażował się w sprawy lokatorskie. Od dziś w kinach można obejrzeć film Ułaskawienie w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Artysta podkreśla, że ta historia została oparta na faktach. To jest taki kino drogi o dwojgu starszych ludzi, o małżeństwie, którzy w 1946 w Polsce świeżo powojennej wiozą przez rozmaite pejzaże trumnę z ciałem ich syna, żołnierza konspiracyjnego Wojska Polskiego, dziś byśmy powiedzieli żołnierza wyklętego, żeby go pochować w spokojnej ziemi, bo ta, w której go pochowano, jest niespokojna. Odkopują ten grób żołnierzy KBW, odkopuje UB, a historia jest oparta o prawdziwe zdarzenia, których doświadczyli moi dziadkowie. Na festiwalu filmowym w Gdyni Ułaskawienie zdobyło nagrodę za najlepszy scenariusz, nagrodę za główną rolę kobiecą oraz za kostiumy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Na początek ważne informacje z perspektywy naszych portfeli. Zamrożone będą tylko ceny prądu, a nie opłaty sieciowe. W nocy Sejm przyjął nowelizację ustawy o cenach energii elektrycznej. Jest to efekt zastrzeżeń Komisji Europejskiej. Bruksela zwróciła uwagę, że przepisy odbierają uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzania taryf dystrybucyjnych i przesyłowych. Teraz w nowelizacji te uprawnienia mają być przywrócone, wyjaśnia Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Zgodnie z ustawą z grudnia zeszłego roku miały być sztywne stawki za dystrybucję energii elektrycznej. Teraz rząd od tego odchodzi i to regulator wyznaczy te ceny. One mogą być wyższe niż w zeszłym roku albo niższe. Powinny być niższe, ponieważ rząd jednocześnie obniżył o ponad 7 zł miesięcznie jeden ze składników rachunku dla gospodarstw domowych, więc zwykły Kowalski powinien zapłacić za tą dystrybucję mniej. Przepisy obejmą wszystkie rodzaje umów zawieranych między sprzedawcami energii a odbiorcami końcowymi. Firmy, które kupowały energię na giełdzie, będą mogły starać się o wyrównanie różnicy ceny. Przy energetyce jeszcze chwilę zostaniemy. Niemal jednogłośnie Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy z Danią w sprawie Baltic Pipe. Tylko dwóch posłów było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu. Baltic Pipe to projekt mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na norweskim szelfie kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Piotr Malepszak zastąpił na stanowisku prezesa spółki celowej do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego Jacka Bartosiaka. Zdecydowała o tym Rada Nadzorcza CPK. Malepszak zasiada w zarządzie od grudnia ubiegłego roku. W środę z przyczyn osobistych zrezygnował z funkcji prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny Jacek Bartosiak, ale spółka zapewnia, że przygotowania do budowy CPK są kontynuowane i będą nabierały tempa. Po 9:00 w Trójce audycja Winieni Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. U nas za oknem cały czas bezchmurne niebo i piękne słońce. W całym kraju tego słońca będzie dużo, tylko w pierwszej połowie dnia w województwach południowych więcej chmur i tam możliwe

They didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Valentine. Valentine. Grzegorz Turnow, My Valentine, piosenka dnia. Patrzę, nie jestem sam w studiu. Obok mnie Piotr Bukartyk, obok Piotra Bukartyka Krzysztof Kawałko. I właśnie teraz nie wiemy, czy będzie dzień dobry, czy akuku, skoro tak nagle się pojawi. Może być akuku. Akuku państwu. A kuku panom. A kuku panu redaktorowi. No dziękuję. I z czym panowie? No akurat z czymś wręcz przeciwnym. Ta piosenka, przynosimy ją powtórnie, dlatego że nie udało się jej, a co zdarza się wielu piosenkom, umieścić na radiowej stronie, pewnie z przyczyn technicznych, więc postanowiliśmy zagrać ją jeszcze raz, tym bardziej, że tak przeczuwamy, że jest okazja i że taka ogólna uwaga, że wiele rzeczy w naszym kraju zaczyna się nad morzem, w Gdańsku konkretnie. Ta piosenka nosi roboczy tytuł Droga do Boga i już ją graliśmy. Ale zagramy ją za chwileczkę, po raz wtóry. Bardzo proszę. W końcu masz lat, dokładnie tyle, by móc pojąć, że dorosłych świat o duszę twoją nie zatroszczy się. Ale nie jesteś sam, choć w pracy mama i po lekcjach już jest przecież pan. O wstyd, lecz z drugiej strony możesz czuć się wyróżniony, więc nie denerwuj się. Tak, to twój anioł stróż. Co zrobić z tym? Powiedzieć komu, by się poczuć lżej? Nie radziłbym. Nikt nie jest ciekaw opowieści twej. Ja chyba też. Padło na ciebie od po prostu pech. Sam dobrze wiesz. Nic tutaj się nie zmieni, skoro złotem jest milczenie. Niech śpi spokojnie grzech. Nic tutaj się nie zmieni, skoro złotem jest milczenie. Niech śpi spokojnie grzech. Kręta droga u Boga, wybrana, ta wskazana nam. To w sumie czemu nie tam? Bez wytchnienia w tej drodze i w zdumieniu, że czemu aż tak pokręcony to świat. We'll be right back. w końcu masz lat. Dokładnie tyle, by móc pojąć, że dorosłych świat o duszę twoją nie zatroszczy się. Dorosłych świat. O duszę twoją nie zatroszczy się. Wydaje mi się, że bardzo słusznie pan przed wykonaniem tej piosenki powiedział, że ona nie jest akuku. No też mi się tak wydało nagle. Uzmysłowiłem sobie, że akuku ani trochę ona nie jest. Nie jest. Bardzo dziękuję, nie będę komentował. Mam nadzieję, że państwo jej wysłuchali. Piotr Kartyk, Krzysztof Kawałko. Audycja podróżna. Zapraszam, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś rozmowa z człowiekiem, który, jak przekonuje, w ciągu roku jest w stanie wziąć 25 urlopów, jednocześnie pracując. Bardzo ciekawa koncepcja. Mówi biznesmen, trener mentalny, także pisarz Jakub Bączek. To, co czasami frustruje, a czasami inspiruje na przykład moich czytelników na moich mediach społecznościowych, to to, że faktycznie bywa, iż co 2 tygodnie wrzucam fotkę z jakiegoś innego miejsca na świecie. Jak to możliwe? Jak to zorganizować? No, bo to chyba nie jest propozycja dla wszystkich. Nie, myślę, że to jest propozycja dla bardzo nielicznych, którzy przede wszystkim mają frajdę z podróżowania, bo jeśli ktoś miałby potraktować 25 urlopów rocznie jako wysiłek logistyczny, jako stres, jako opuszczanie domu, bo być może zapuścił korzenie, jest bardziej domatorem niż ja, to myślę, że to nie ma żadnego sensu. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy, takiego jak ja, który wybudował sobie zespół i który kocha podróże, jest to naprawdę bardzo optymalny dla mnie, subiektywnie patrząc, styl życia. Jak pan planuje sobie te 25 urlopów w roku? No bo to jest raczej właśnie logistycznie ciężkie. Z reguły kupuję dużo do przodu, bo mam taką obawę, że zwycięży chciwość, która sprawi, że jak jakiś klient na przykład zamówi jakieś, nie wiem, wystąpienie dobrze płatne na wrzesień, to że mnie to będzie kusić. Natomiast zazwyczaj mnie nie kusi, bo już mam kupione bilety na przykład do Korei, już mam zarezerwowany hotel, już mam zarezerwowane różne wycieczki i wtedy nie przyjmuję tych dodatkowych zleceń, tylko po prostu wsiadam do samolotu. Czego pan się uczy w tych podróżach? Bardzo uczę się kosmopolityzmu, ale też uczę się biznesu, paradoksalnie. To może nie taka oczywista rzecz. Często patrzę na produkty, których nie ma w Polsce, patrzę na usługi, które dobrze funkcjonują w danej kulturze, a które w Polsce jeszcze nie zostały wymyślone i zdarzyło mi się kilka razy już w życiu wprowadzić jakąś nową usługę, która na przykład była oczywista w Kanadzie albo w Japonii, a Polacy jeszcze tego nie widzieli i niekiedy kończyło się to sukcesem finansowym. Pana ulubione miejsce na świecie? Moje ulubione miejsce to Tajlandia, jeśli chodzi o Azję i tu czuję, że jest takie moje miejsce energetyczne. Tajlandia jest przede wszystkim ciepła, jest przyjazna, jest też tania, co myślę też ma znaczenie dla wielu podróżników i jest zróżnicowana. Możemy sobie wybrać na wpół dzikie miasto jak Bangkok, żeby troszkę użyć rozrywki, troszkę życia nocnego, ale możemy też znaleźć na przykład taką wyspę na południu, która nazywa się Koh Lanta, niedaleko Krabi, gdzie bardzo mało jest turystów, nie tak łatwo wcale się tam dostać i tam możemy zobaczyć na przykład plażę, która ciągnie się kilometrami i na której jesteśmy sami. Mi takie rzeczy się zdarzały i mam takie zdjęcia, które wyglądają jak fotomontaż. A czego pan szuka w tych podróżach? Czy to jest spotkanie z inną kulturą? Czy to są takie podróże właśnie trochę pod kątem biznesowym? A może to jest poszukiwanie samotności? Jest pan zapracowaną osobą, więc może czasami lepiej się do kogoś nie poodzywać? Z czasem ja dochodzę do wniosku, że to jest taki trening mojego mózgu, że każdy nowy smak, każde nowe przywitanie w innym języku, każde nowe spotkania, a nawet każde zapachy, z którymi spotykam się gdzieś tam w Indiach czy gdzieś w Afryce, to jest taki trening dla mojego mózgu, który być może, gdyby funkcjonował cały czas w biurze, w jednej firmie, w jednym zadaniu, troszkę by gnuśniał. Ja mam takie wrażenie, że podróże odmładzają i szukam tam na pewno inspiracji. Jest to też dla mnie zawsze zastrzyk energii nowej, kiedy jestem poza Polską. Sam pan podróżuje, czy w towarzystwie? Bardzo rzadko podróżuję sam, bo aż takiego introwertyzmu w sobie nie odnajduję. Raczej podróżuję w towarzystwie, ale zdarza mi się 2-3 razy do roku lecieć gdzieś samemu i z reguły wtedy piszę książkę albo myślę sobie na temat nowych marzeń, na temat nowych planów i właśnie kiedy jestem sam, to mam taki pogłębiony czas refleksji. To proszę powiedzieć, jakie będą pana najbliższe cele podróżnicze? Najbliższe cele to Korea Południowa, już za niedługo i jeśli to będzie bezpieczne i wygodne, mam też taki pomysł, żeby przedostać się na chwilę przynajmniej do Korei Północnej i zobaczyć, jak wygląda tamta rzeczywistość. A z takich bardziej spektakularnych, powiedziałbym, celów, wybieram się na rejs dużym promem z San Juan, czyli ze stolicy Puerto Rico po Wyspach Karaibskich. To będzie 7 dni i 7 różnych wysp. Każdego ranka będę się budził z widokiem na nową wyspę. Audycja podróżna. Chiny blokują zagranicznym podróżnym dostęp do Tybetu. Jak donosi agencja DPA, zgody na wjazd będą udzielane dopiero od 1 dnia kwietnia. Ograniczenia związane są ze zbliżającą się 60. rocznicą ucieczki Dalai Lamy z Tybetu. 10 dnia marca 1959 roku w Tybecie wybuchło powstanie stłumione przez Chińczyków. Po nim Dalai Lama XIV musiał schronić się w Indiach. 11 lat temu w rocznicę tych wydarzeń w Tybecie doszło do zamieszek. Tym razem Pekin dmucha na zimne. Bójka w przestworzach na pokładzie samolotu linii Ryanair. Jak donosi Daily Record, dwóch pijanych mężczyzn pobiło się w czasie lotu z Glasgow do Malagi. Poszło o kobietę, która leciała na wieczór panieński z grupą koleżanek. Obsługa pokładowa nie była w stanie uspokoić krewkich pasażerów. Nie pomogło nawet przypięcie jednego z mężczyzn pasami do fotela. W końcu pilot postanowił zmienić kurs i wylądować w Madrycie. Tam panami zajęła się policja, a wieczór panieński odbył się nie w Maladze, a w hiszpańskiej stolicy. Też ładnie. Niezwykłe odkrycie na wyspach Galapagos. Strażnicy tamtejszego parku narodowego znaleźli żółwia z gatunku, który uważany był za wymarły od ponad 100 lat. Chodzi o samicę Helenoidis fantasticus. Obecnie przetransportowano ją do rezerwatu żółwi na wyspie Santa Cruz. Ruszyły też poszukiwania samca z jej gatunku. Jeżeli to się uda, natychmiast ma zacząć się proces rozmnażania unikatowych żółwi. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Do usłyszenia oczywiście, ale ja jeszcze nie mówię do usłyszenia, bo do końca audycji parę minut i możemy zagrać od ucha. Give us a sign that part of you lives, that nobody knows. Now watch your back in defense, dirty fallen egos. Bye.